पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व नामक इस अधिकरण के 11 सूत्रों में से 8 सूत्रों में से तृतीय सूत्र का विचार हो रहा है। 2 सूत्रों से वेदव्यास जी ने इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया, तृतीय सूत्र से इस अधिकरण का सिद्धांत बताना भगवान वेदव्यास जी ने प्रारंभ किया। तो इसमें पूर्व प्रथम तो पूर्व पक्ष के वेदांत समन्वय पर आक्षेप का आधारभूत जो तर्क है, जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम् विलक्षणत्वात्, इस अनुमान में प्रयुक्त विलक्षणत्व हेतु सद हेतु नहीं अपितु हेत्वाभास है, इसे दृश्यते इस पद की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान ने बताया। और जब विलक्षणत्व हेतु सद हेतु न होकर के हेत्वाभास सिद्ध होगा तो विलक्षणत्व हेतु का अनुमान भी प्रमाण न होकर के प्रमाणाभास होगा। इसलिए प्रमाणाभास है आधार जिस आक्षेप का, वह आक्षेप वेदांत समन्वय पर अनुचित है, अयुक्त है। इसे दृश्यते तु इस सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान ने व्याख्यान के प्रारंभ में बताया। फिर पूर्व पक्षी ने अपने मत की स्थापना के अवसर पर जिन जिन अर्थों का कथन किया था उन अर्थों का अनुवाद करके भाष्कर भगवान ये बता रहे हैं कि पूर्व पक्षी के द्वारा उक्त वे अर्थ भी उचित नहीं है। जैसे कहा था कि ब्रह्म परिनिष्ठित होने से पृथ्वी आदि के तरह प्रमाणांतर का विषय बनेगा, अर्थात पूर्व पक्ष ये समझ रहा है कि पदार्थ में परिनिष्ठितत्व प्रमाणांतर विषयत्व का प्रयोजक है। भाष्कर भगवान ने कहा कि परिनिष्ठितत्व को प्रमाणांतर विषयत्व का प्रयोजक नहीं कहा जा सकता। प्रमाणांतर विषयत्व का प्रयोजक तो है रूपाधिमत्व, परिनिष्ठितत्व नहीं। इसलिए पूर्व पक्ष का वह भी मानना गलत है, परिनिष्ठितत्व को प्रमाणांतर विषयत्व का प्रयोजक मानना भी सदोष हैं, गलत हैं, तो प्रमाणांतर विषयत्व का प्रयोजक है रूपादिमत्व और उसका अभाव है परिनिष्ठित होने पर भी ब्रह्म में, तो ब्रह्म परिनिष्ठित होने पर भी प्रमाणांतर का अविषय ही रहेगा, ये चर्चा की। और श्रवण से अतिरिक्त मंतव्य इस वाक्य के द्वारा मनन का विधान भी परिनिष्ठित ब्रह्म में शुष्क तर्क विषयत्व का प्रतिपादक नहीं बन सकता, समर्थक नहीं बन सकता। मंतव्य यह श्रुति वचन तो श्रुति अनुगृहित तर्क की विषयता ब्रह्म में बता रहा है। मंतव्य यह वाक्य बता रहा है कि वेदांत के द्वारा निर्णित अर्थ की असंभावना या विपरीत भावना या संशय हो, तो इन दोषों की निवृत्ति के लिए और वेदांत उक्त अर्थ के अनुभव के लिए सहकारी के रूप में श्रुति अनुग्रहित तर्क को जिज्ञासु अपना ले, ये मंतव्य इस श्रुति वचन का अभिप्रेत अर्थ है। इसलिए मंतव्य श्रुति वचन से भी शुष्क तर्क की विषयता ब्रह्म में सिद्ध नहीं होती। और श्रुति अनुग्रहित तर्क है, श्रुत्युक्त अर्थ तो है ब्रह्म तथा आत्मा की एकता, ब्रह्म की अद्वितीयता, और इनकी असंभावना रूपी दोष का निवर्तक तर्क है कि जीव की भी अवस्थाएं जो प्रतीत हो रही हैं वे आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है, और देहादि प्रपंच भी जीव का स्वभाव नहीं है, आगंतुक है। आगंतुक धर्म को तो छोड़ करके वस्तु रह सकती है, और सुसुप्ति में जीव देहादि प्रपंच से रहित होकर के सत संपन्न हो जाता है। इससे ये ज्ञापित होता है कि जीव श्रुति के द्वारा निर्धारित अर्थ ब्रह्मात्म एकत्व तथा ब्रह्म की अद्वितीयता, ये श्रुति अनुगृहित तर्क से भी उपपन्न होती है। अयुक्त अर्थ युक्ति विसंगत अर्थ वेदांत के द्वारा प्रतिपादित नहीं हो रहा है, जो प्रमाणभूता युक्ति है, मूल वेद मूलक जो युक्ति है उससे तो अविरुद्ध अर्थ ही वेदांत बता रहा है, ब्रह्मात्म एकत्व और ब्रह्म का अद्वितीयत्व रूप। आगे है, इसलिए शुष्क तर्क निमित्तक आक्षेप ब्रह्म वेदांत समन्वय पर हो नहीं सकता, ये इसका अभिप्राय निकला। ब्रह्म में जो वेदांत का समन्वय बताया उसका शुष्क तर्क को आधार बना करके आक्षेप नहीं हो सकता उस वेदांत समन्वय पर। इसे यानी ब्रह्म वेद शुष्क तर्क का विषय है नहीं, इस बात को अभी तक तो भाष्कर भगवान ने कहा। भाष्कर भगवान कहते हैं, भाष्कर भगवान तो व्याख्याता है ना, तो व्याख्याता को तो जिस ग्रंथ का व्याख्यान कर रहे हैं उस मूल ग्रंथ में उक्त अर्थ को मात्र प्रकट करने का होता है। तो भाष्कर भगवान ने कहा शुष्क तर्क का विषय ब्रह्म नहीं है, तो मूल जो व्याख्या ग्रंथ है सूत्र वेदव्यास जी के द्वारा रचित, उसमें कहीं ये कहा गया है क्या कि ब्रह्म शुष्क तर्क का विषय नहीं है करके? यदि सूत्र से ब्रह्म में शुष्क तर्क की अविषयता प्रतिपादित नहीं होगी तो व्याख्या ग्रंथ से विसंगत अर्थ व्याख्यान रूप भाष्य होगा। इसलिए सूत्र तथा भाष्य में एक वाक्यता दिखाने के लिए सूत्र अभिप्रेत अर्थ ही भाष्कर भगवान प्रकट कर रहे हैं। इसे बताने के लिए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि भगवान वेदव्यास जी भी तर्का प्रतिष्ठानात इस सूत्र से, इसी अधिकरण के अंतिम सूत्र से ये बात बताएंगे कि ब्रह्म शुष्क तर्क का विषय है नहीं। इसी के लिए इसी अभिप्राय से तर्का प्रतिष्ठानात इत्यादि भाष्य वाक्य भाष्य में आ रहा है। तर्का प्रतिष्ठानात इत्यादि की अवतरण टीका है। ब्रह्मणि शुष्क तर्कस्य अप्रवेशः सूत्र सम्मत इत्याह तर्का प्रतिष्ठानात। ब्रह्म में शुष्क तर्क का प्रवेश नहीं है, अर्थात शुष्क तर्क का विषय, निर्मूल तर्क का विषय ब्रह्म नहीं बनता। यह अर्थ जो भाष्य में बताया गया वह सूत्र सम्मत अर्थ है। इसे भाष्कर भगवान तर्का प्रतिष्ठानात इत्यादि से बता रहे हैं कि तर्का प्रतिष्ठानात इति च केवलस्य तर्कस्य विप्रलम्भकत्वं दर्शयिष्यति। तर्का प्रतिष्ठानात इति यानी यह सूत्र केवल तर्क में विप्रलम्भकत्व बताएगा। तो तर्का प्रतिष्ठानात ये जो इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है, पाद का ग्यारहवां सूत्र है, यह ये बताएगा कि केवल जो तर्क है वह विप्रलम्भक है। विप्रलम्भक कहते हैं अपने विषय का यथार्थ ज्ञान कराने में असमर्थ, जो अपने विषय का यथार्थ ज्ञान नहीं करा सकता उसे विप्रलम्भक कहते हैं, अप्रमापक। ये टीकाकार विप्रलम्भकत्व का अर्थ करते हैं कि विप्रलम्भकत्वम यानी अप्रमापकत्वम, प्रमापक कहते हैं प्रमा के उत्पादक को, जो प्रमा का, प्रमा कहते हैं यथार्थ ज्ञान को, और यथार्थ ज्ञान रूपी प्रमा का जो जनक है उसे प्रमापक कहा जाएगा, उसमें रहने वाला धर्म होगा प्रमापकत्व। वो प्रमापकत्व है प्रमाणत्व, और विप्रलम्भकत्व का अर्थ कर दिया अप्रमापकत्व यानी अप्रमाण, अप्रामाण्य। तो विप्रलम्भकत्वम शब्द का अर्थ हुआ अप्रामाण्य, अप्रमापकत्व और अप्रामाण्य पर्यायवाचक शब्द है। तो ये जो शुष्क तर्क है, केवल तर्क यानी वेद निर्मूल तर्क है, वेद निरपेक्ष तर्क है, उसमें विप्रलम्भकत्व यानी अप्रामाण्य तर्का प्रतिष्ठानात इस सूत्र से स्वयं वेद व्यास जी बताएंगे। तो तर्का प्रतिष्ठानात इति च केवलस्य तर्कस्य विप्रलम्भकत्वं दर्शयिष्यति। अब योपि चेतन कारण श्रवण बलेन एव इत्यादि जो वाक्य है भाष्य में, इसकी अवतरण टीका है। इसको देखिए, यद उक्तम एकदेशिना सर्वस्य जगतः चेतनतुक्तौ विभाग श्रुति अनुपपत्ति इति दूषणम सांकेन तन्न तत्र तेन एकदेशिना विभाग श्रुतेः चैतन्याभिव्यक्ति अनभिव्यक्तिभ्याम योजयितुं शक्यत्वात् सांख्यस्य तु इदं दूषणं वज्रलेपायते प्रधान कार्यत्वे सर्वस्य अचेतनत्वेन चेतनाचेतन कार्य विभाग असंभवात् इत्याह योपि इत्यादिना। ये अवतरण है इतना। पूर्व पक्षी ने अपने पक्ष की स्थापना के अवसर पर जो जो अर्थ कहा था उन सब का अनुवाद कर रहा है। पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि जगत ब्रह्म प्रकृतिक नहीं होगा, क्यों कि जगत विलक्षण है ब्रह्म से और प्रकृति विकृति भाव होता है समान स्वभाव वाले पदार्थों में। तो ब्रह्म तथा जगत के प्रकृति विकृति भाव को श्रुति बता रही है, ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ति इत्यादि, और इसलिए जगत तथा ब्रह्म का प्रकृति विकृति भाव ये श्रुत अर्थ है, श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ है, और उस पर आक्षेप पूर्व पक्षी कर रहे हैं कि जगत ब्रह्म प्रकृतिक नहीं होगा करके, और क्यों तो विलक्षणत्वात्। तो सिद्धांत एकदेशी ने यह कहा था कि श्रुति के द्वारा उक्त ब्रह्म तथा जगत का प्रकृति विकृति भाव रूप अर्थ अन्यथा अनुपपत्या चेतन ब्रह्म में रहने वाला चैतन्य सारे जगत में भी माना जाए, तब तो सलक्षणता हो जाएगी, ब्रह्म भी चेतन और उसका कार्यभूत जगत भी चेतन ही है, तो वैलक्षण्य नहीं होगा। वैलक्षण्य के कारण आप श्रुति के द्वारा उक्त ब्रह्म तथा जगत के प्रकृति विकृति भाव का निषेध कर रहे हो, तो ये माना जाए कि श्रुति ने चेतन ब्रह्म को जगत का प्रकृति कहा है, तो चेतन ब्रह्म का कार्यभूत समस्त जगत चेतन ही है, तो सलक्षण हो जाएगा, विलक्षण नहीं होगा, तो सलक्षण होने से प्रकृति विकृति भाव बन जाएगा। ऐसा जो इस सिद्धांत एकदेशी ने कहा था, तो फिर सिद्धांत एकदेशी के मत में पूर्व पक्षी ने एक दोष बताया था, उस दोष का अनुवाद करके, दोष बताने वाले वाक्य का अनुवाद करके सिद्धांती ये कह रहे हैं। वो दोष क्या बताया था कि विज्ञानंचा विज्ञानंच अभवत, ये जो श्रुति है ये श्रुति बता रही है कि कार्यभूत जो जगत है उसके दो विभाग हैं, विज्ञान शब्द से चेतन भोक्तृ अंश को बताया जा रहा है और अविज्ञान शब्द से भोग्य तथा भोगोपकरण को जड़ के रूप में बताया जा रहा है। ये जो कार्य भूत जगत में चेतन तथा अचेतन विभाग बताने वाला श्रुति वचन है, उसकी अनुपपत्ति नाम का दोष सिद्धांत एकदेशी के मत में पहले पूर्व पक्ष ने बताया था, तो अब उसका अनुवाद करके भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि सिद्धांत एकदेशी के मत में जो पूर्व पक्षी ने दोष बताया था, समस्त जगत को चेतन मानने पर विज्ञानंचा विज्ञानंच इस श्रुति वचन की अनुपपत्ति जगत में जड़ चेतन विभाग बताने वाले श्रुति वचन की अनुपपत्ति नाम का दोष, वह सिद्धांत एकदेशी के मत में तो किसी प्रकार से दूर हो सकता है। उस का मतलब जगत के जड़ चेतन विभाग को बताने वाले श्रुति वचन की उपपत्ति सिद्धांत एकदेशी के मत में तो हो सकती है। इस ऐसा मान करके कि प्रकृति तो समस्त जगत की चेतन ब्रह्म ही है और ब्रह्म में रहने वाला चैतन्य जगत में जड़त्वेन रूपेण तथा चेतनत्वेन रूपेण प्रसिद्ध कार्य में अन्वित है। चैतन्य आएगा सब में, प्रकृति का धर्म चेतनत्वेन रूपेण प्रसिद्ध कार्य में भी आएगा और जड़त्वेन रूपेण प्रसिद्ध कार्य में भी चेतनत्व आएगा। तो फिर जड़त्व ये विभाग कैसे बनेगा? तो कहते हैं बस जड़ विभाग तब भी उत्पन्न होगा, चेतन उस चेतन प्रकृति का चेतनत्व तो दोनों में आ गया, लेकिन लोक में चेतन उसे कहा गया जिसमें कारण से आया हुआ चेतनत्व धर्म अभिव्यक्त है, उसे तो लोक में चेतन कहा जाएगा, और जिसमें कारण से आया हुआ चेतनत्व धर्म अनभिव्यक्त है, धर्म तो है चेतनत्व चेतन का आया हुआ लेकिन अभिव्यक्त नहीं है, अनभिव्यक्त है, उसे जड़ कहा जाएगा। और ये जो चेतन के कारणभूत चेतन के कार्य में आए हुए चेतनत्व अचेतनत्व रूप धर्म का अभिव्यंजन अनभिव्यंजन को लेकर के विज्ञानंच विज्ञानंच इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित विभाग की उपपत्ति सिद्धांत एकदेशी के मत में हो सकती है, कोई अनुपत्ति नहीं। लेकिन सांख्यों के मत में नहीं होगी। क्यों? तो सांख्यों के यहां तो जड़ प्रधान जगत की प्रकृति है, तो जड़ प्रधान में रहने वाला जड़त्व धर्म सब में आएगा कार्य मात्र में, तो चेतनत्व तो कहीं आया ही नहीं। कार्य स्वयं भी जड़ है और कारण भी जड़ है, तो जड़त्व तो एक ही विभाग बनना चाहिए, जड़ चेतन ये विभाग बताने वाले जो श्रुति है विज्ञानंच विज्ञानंच इसकी अनुपपत्ति सिद्धांत एकदेशी के मत में तो नहीं है, किसी प्रकार से उत्पत्ति हो रही है, लेकिन यह दोष जो सिद्धांत एकदेशी के मत में सांख्य बता रहे थे वह दोष तो वज्र लेप के तरह सांख्यों के ही मत में स्थित है। यह बात भाष्कर भगवान योपि इत्यादि वाक्य से बता रहे हैं, ऐसा टीकाकार ने अवतरण में इस वाक्य के कहा। ये सब लिखा है यद उक्तम को दूषणम के साथ जोड़ दीजिए, इति दूषणम, इति दूषणम यद उक्तम, इति यद दूषणम उक्तम, ऐसा सांख्यन के साथ। और इसके शुरू में ये पढ़ लीजिए, एक देशिना सर्वस्य जगत चेतनत्व उक्तौ विभाग श्रुति अनुपपत्ति इति यद दूषणम सांख्यन उक्तम, ऐसा मैं करी इति। तो एक देशी के द्वारा श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण को आधार बना करके समस्त जगत में चैतन्य बताया था और समस्त जगत को चेतन मानने पर विभाग श्रुति यानी विज्ञानंचा विज्ञानंच यह श्रुति उसकी अनुपपत्ति नाम का जो दोष सांख्यों ने सिद्धांत एकदेशी के मत में बताया था। ये तो अनुवाद हुआ। अब तन्न इत्यादि से उसका निषेध कर रहा है कि तन्न यानी सिद्धांत एकदेशी के मत में विभाग श्रुति की अनुपपत्ति नाम का दोष नहीं है, वो तो किसी प्रकार से निवृत्त हो सकता है। कैसे निवृत्त होगा? तो इस प्रकार कि तत्र तेन एक देशिना विभाग श्रुते है चैतन्याभिव्यक्ति अनभिव्यक्तिभ्याम योजयितुं शक्यत्वात्। तो तत्र यानी समस्त जगत को चेतन ब्रह्म का कार्य मानने पर भी, तत्र का अर्थ तस्मिन् से सिद्धांत एकदेशी के मत के अनुसार चेतन ब्रह्म का समस्त जगत कार्य है और प्रकृतिभूत चेतन ब्रह्म का चेतनत्व अपने कार्यभूत सारे जगत में अन्वित है चैतन्य। तो सारे जगत की चेतनत्वेन रूपेण प्रतीति होनी होगी यदि, तो फिर विभाग श्रुति की उत्पत्ति कैसे होगी? ये जो शंका है तो उसकी उपपत्ति कहते इस प्रकार होगी कि तेन एक देशिना, तेन एक देशिना से लेंगे सारे जगत में प्रकृतिभूत ब्रह्म का चैतन्य धर्म अन्वित मानने वाले एक देशी के मत में विभाग श्रुति को इस प्रकार उपपन्न किया जाएगा कि चैतन्य अभिव्यक्ति अनभिव्यक्तिभ्याम, कारण का चैतन्य धर्म तो सारे कार्य में आ गया लेकिन उस कारण के चैतन्य रूप धर्म की अभिव्यक्ति कार्य विशेष में होगी, अंतकरण रूपी कार्य विशेष में होगी और अंतकरण रहित कार्य विशेषों में नहीं होगी। इसलिए अंतकरण से अतिरिक्त जो कार्य हैं वे चेतन के कार्य होने पर भी और चेतन का चैतन्य उनमें अन्वित होने पर भी उस वह चैतन्य उनमें अभिव्यक्त न होने से उनकी जड़त्व रूपे न प्रसिद्धि है लोक में और हाँ और सात्विक पदार्थों में अभिव्यक्त होगा। तो ये जो है तो चैतन्य अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति भ्याम विभाग श्रुते है योजयितुं शक्यत्वात्। तो विभाग श्रुति की योजना यानी उपपत्ति हो जाएगी सिद्धांत एकदेशी के मत में। और सांख्यस्य तु इदम दूषणम, इदम दूषणम से लेना विभाग श्रुति की अनुपपत्ति नाम का दोष। वज्रलेप आए थे, ये तो वज्रलेप के तरह, वज्रलेप कहते हैं कभी न छूटने वाला लेप। तो ये जो दोष है सांख्य के मत में वज्रलेप के तरह चिपक जाएगा, कभी हट नहीं पाएगा। वज्रलेप आए थे कैसे? तो कहते हैं प्रधान कार्यत्वे सर्वस्य अचेतनत्वेन चेतना चेतन कार्य विभाग असंभवात। तो प्रधान कार्यत्वे सर्वस्य अचेतनत्वेन, तो सभी प्रधान का कार्य होने से सांख्यों के मत में पुरुष तो प्रकृति नहीं है, प्रधान है प्रकृति सबकी महदादि की, तो कार्य मात्र की प्रकृति जड़ प्रधान है तो क्या होगा? सभी के सभी कार्य अचेतन होंगे। प्रधान रूपी प्रकृति का अचेतनत्व रूप धर्म कार्य मात्र में अन्वित होगा। तो चेतना चेतन कार्य विभाग को बताने वाली जो विज्ञानंच विज्ञानंच श्रुति है उसकी उपपत्ति संभव नहीं होगी। तो विभाग असंभवात, इसलिए वह दोष जो है वज्रलेप के तरह सांख्य के मत में चिपक रहा है। इस बात को भाष्कर भगवान योपी इत्यादि वाक्य से बता रहे हैं। भाष्य में देखिए योपि चेतन कारण श्रवण बलेन एव समस्तस्य जगतः चेतनताम उत्प्रेक्षते तस्यापि विज्ञानंचा विज्ञानंच इति चेतना चेतन विभाग श्रवणं विभावना अविभावनाभ्याम चैतन्यस्य शक्यते एव योजयितुम्। परस्यैव तु इदम् अपि विभाग श्रवणं न युज्यते। कथम्? तो परम कारणस्य ही अत्र समस्तस्य जगदात्मना समवस्थानं श्राव्यते विज्ञानंच विज्ञानंच अभवत इति। तत्र यथा चेतनस्य अचेतन भाव नोपपद्यते विलक्षणत्वात् एवं अचेतनस्यापि चेतन भाव नोपपद्यते। यहाँ तक का वो अवतरण है योपि से लेकर ये, यानी यहाँ तक एक अर्थ वाक्य है योपि से लेकर के नोपपद्यते यहाँ तक। तो योपि शब्द से लेना सिद्धांत एक देशी को, योपि यानी सिद्धांत एक देशी भी क्या कहते हैं कि चेतन कारण श्रवण बलेन एव समस्तस्य जगतः चेतनताम उत्प्रेक्षते। उत्प्रेक्षते का कर्ता है योपि, और योपि का अर्थ है सिद्धांत एक देशी, और उत्प्रेक्षते का अर्थ है कल्पना करते हैं अर्थापत्ति प्रमाण से, अर्थापत्ति श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर समस्त जगत की चेतनता को स्वीकार करते हैं, जगत के चेतनता की कल्पना करते हैं। क्यों? तो चेतन कारण श्रवण बलेन का मतलब श्रुत अर्थापत्ति, चेतन कारण श्रुत बलेन का अर्थ श्रवण बलेन का अर्थ है श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से, क्योंकि यतो वा इत्यादि श्रुति चेतन ब्रह्म को जगत का कारण बता रही है। तो ये जो चेतन ब्रह्म जगत का कारण है ये बताने वाली श्रुति है, उसके द्वारा उक्त अर्थ है चेतन कारण रूप अर्थ, और उसकी अन्यथा अनुपपत्ति रूप श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर समस्त जगत में चेतनता की कल्पना जो सिद्धांत एकदेशी करते हैं, तस्यापि यानी उन सिद्धांत एकदेशी के मत में भी विज्ञानंचा विज्ञानंच इति शक्यते एव योजयितुम्, ऐसा अन्वय करना कि विज्ञानंचा विज्ञानंच यह जो जड़ चेतन विभाग बताने वाला श्रुति वचन है उसकी योजना यानी उपपत्ति करना शक्य है। कैसे? जब सारा जगत चेतन होगा तो चेतन ही चेतन हो गया, जड़ कैसे होगा? तो कहते जड़ हो जाएगा, यद्यपि कारणभूत प्रकृति का चेतनत्व धर्म सारे जगत में आ गया, लेकिन वह सब जगत में जगत की प्रत्येक वस्तु में अभिव्यक्त नहीं होगा, किसी में अभिव्यक्त होगा किसी में अनभिव्यक्त रहेगा। तो विभावना शब्द का अर्थ है अभिव्यक्ति, चैतन्यस्य विभावना और चैतन्यस्य अविभावना। तो चैतन्य की विभावना यानी अभिव्यक्ति वस्तु विशेष में रहेगी, और वस्तु विशेष में चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होगी, अनभिव्यक्ति होगी। इसको लेकर के विज्ञानंचा विज्ञानंच ये जो चेतन अचेतन विभाग बताने वाला श्रुति वचन है वह योजयितुम शक्यते एव, इसको तो उपपन्न करना सिद्धांत एक देशी के मत में संभव है। लेकिन प्रधान कारणवादी सांख्यों के मत में तो यह श्रुति वचन अनुपपन्न ही होगा। जो सिद्धांत एक देशी के मत में दोष बता रहे थे वह दोष बताने वाले सांख्यों के मत में ही सुदृढ़ है। ये कह रहे हैं परस्यैव तु इदम अपि विभाग श्रवणम न युज्यते। परस्यैव शब्द से लेना सांख्यों को, पूर्व पक्षी को। सिद्धांत एक देशी के मत में विज्ञानंचा विज्ञानंच श्रुति वचन को अनुपपन्न बताने वाले सांख्यों के मत में ही परस्यैव का अर्थ है। इदम अपि ये जो विज्ञानंचा विज्ञानंच विभाग श्रवण है, यानी विभाग बताने वाला, जड़ चेतन विभाग बताने वाला श्रुति वचन है, वह न युज्यते यानी न उपपद्यते। इस वचन की अनुपपत्ति सांख्यों के मत में है, सिद्धांत एक देशी के मत में नहीं है। तो कहते हैं कथम, यानी कैसे सांख्यों के मत में इस श्रुति वचन की अनुपपत्ति होगी, ये कथम शब्द का अर्थ है। तो बता रहे हैं कि ये जो विज्ञानंचा विज्ञानंच अभवत श्रुति वचन है, जड़ चेतन विभाग बताने वाला, वह जिस प्रकरण में आया है वह प्रकरण है चेतन ब्रह्म को समस्त कार्य रूप से विवर्तित हुआ बताने वाला प्रकरण, और उसमें फिर ये कहा जा रहा है कि लोक में जड़त्वेन रूपेन तथा चेतनत्वेन रूपेन प्रतीयमान जो कार्य है वो सारा का सारा एक परम कारण ब्रह्म ही बना है। ऐसा ये विज्ञानंचा विज्ञानंचा इत्यादि श्रुति वचन जिस प्रकरण में आया उस प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय है, और ये सांख्य कहता है जड़ प्रधान जगत की प्रकृति है, तो उसमें ये उत्पन्न नहीं होगा। ये इसको बताया जा रहा है यहाँ पर कि परम कारणस्य ही अत्र समस्तस्य जगदात्मना समवस्थानम श्राप्यते विज्ञानंचा विज्ञानंच अभवत इति। कहते हैं कि विज्ञानंचा विज्ञानंच अभवत इस वचन से ये बताया जा रहा है कि जो परम कारण है वह समस्त जगत के रूप से अवस्थित है, समवस्थित है, और तत्र यथा चेतनस्य अचेतन भावो न उपपद्यते विलक्षणत्वात्। तो सांख्यों ने, यानी इस प्रकरण ने तो ये कहा श्रुति ने कि चेतन अचेतन सारा जो मूल कारण है वही बना है, तो ये बताने वाला जो श्रुति वचन है यह, इसकी अनुपपत्ति बताई जा रही है सांख्यों के द्वारा सिद्धांत एक देशी के मत में। क्यों अनुपपत्ति बताई जा रही है? क्योंकि सिद्धांत एक देशी तो चेतन ब्रह्म का जितना भी कार्य है वो सारा का सारा चेतन है करके कह रहा है जगत, क्यों, समानता दिखाने के लिए। और सिद्धांत ये कह रहे हैं, क्या नाम, सांख्य ये कह रहे हैं कि तत्र यथा चेतनस्य अचेतन भाव नोपपद्यते, और विज्ञानंच अभवत ये तो बन जाएगा, अविज्ञानम अभवत ये चेतन ब्रह्म को अविज्ञान शब्दित जड़ रूप से दिखाना अनुपन्न है, उसमें चेतन का अचेतन के रूप में अवस्थित होना अनुचित है, ऐसा जो सांख्य कह रहा है। क्यों? विलक्षणत्वात्, क्योंकि चेतन में, चेतन का जड़ रूप से अवस्थित होने का तो अर्थ हुआ कि वो जड़ बन गया, और जड़त्व ये विलक्षण है। तो जैसे चेतन में अचेतन भाव अनुपपन्न है विलक्षण होने से, ये सांख्य कहना चाहते थे, ऐसे सांख्यों के अनुसार तो प्रधान ही माना जाएगा, समस्त कार्य के रूप में अवस्थित है, प्रधान का ही परिणाम है ना सारा कार्य, तो प्रधान जड़ है। तो जड़ प्रधान में भी विज्ञान शब्द से बताया गया चेतन भाव कैसे संभव होगा, ये यहां पर कहा कि एवं अचेतनस्यापि, अचेतन हुआ जैसे चेतन ब्रह्म में अविज्ञान शब्दित जड़ पृथ्व्यादि भाव असंभव है ऐसा कह रहे हो, ऐसे फिर हम आपको कहते हैं कि अचेतन प्रधान में विज्ञान शब्दित चेतनत्व कैसे संभव होगा, नहीं होगा। और ये जो चेतन में अचेतन भाव तो किसी प्रकार से उपपन्न किया जा सकता है लोक दृष्टि से, कि चेतन तो सारे जगत में चेतन का चैतन्य अन्वित है, लेकिन अनभिव्यक्त हो उसको लेकर के, अनभिव्यक्ति को लेकर के जड़त्व की प्रसिद्धि है। इस प्रकार इस वचन की, विभाग वचन की उत्पत्ति तो चेतन कारणवादी के मत में बन गई है, लेकिन जड़ कारणवादी के मत में तो ऐसी उत्पत्ति नहीं बन पाएगी, इसलिए यह दोष वज्र ले पाए थे जो पहले कहा था टीका में। तो एवं अचेतनस्यापि चेतन भाव न उत्पद्यते प्रत्युक्तत्वात्तु इत्यादि अंतिम वाक्य की अवतरण टीका है। सिद्धांते चेतना चेतन वैलक्षण्यांगिकारे कथम ब्रह्मणः प्रकृतित्वम् इत्यत आह प्रत्युक्तत्वात् इति। तो कहते हैं ठीक है, सिद्धांत एक देशी के मत में तो वो उपपत्ति हो गई, सांख्यों के मत में विज्ञानंचा विज्ञानंच यह उपपन्न नहीं हो रहा है, विभाग वचन सिद्धांत एक देशी के मत में चैतन्य की अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति को लेकर के उपपत्ति बताई। ये दोनों तो एक तो विरोधी मत है सांख्यों का, जिसके मत में विभाग वचन की अनुपत्ति बताई। सिद्धांत एक देशी वे तो पूर्ण सिद्धांती नहीं है, लेकिन सिद्धांती के मत में हम पूछ रहे हैं, सिद्धांत एक देशी ने चैतन्य की अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति को लेकर के वो उपपन्न कर दिया विभाग वचन को, सांख्यों के मत में तो अनुपपन्न ही रहा, सिद्धांती के मत में ये कैसे उत्पन्न होगा, ये पूछा जा रहा है कि सिद्धांते चेतना चेतन वैलक्षण्य अंगीकारे कथम ब्रह्मणः प्रकृतित्वम्। तो सिद्धांत में तो चेतन अचेतन वैलक्षण्य स्वीकार किया, ये सिद्धांत में तो ये कहा गया ना कि ब्रह्म का सत्ता रूप धर्म तो कार्य में अन्वित होता है सभी में, चैतन्य का सर्वत्र अन्वय नहीं बताया है, पहले बताया था। तो इसका अर्थ है कहीं किसी किसी में चैतन्य का अन्वय होगा, सर्वत्र नहीं होगा। तो फिर सिद्धांत में तो ब्रह्म का कार्यभूत जो जगत है उसमें से कुछ चेतन है कुछ अचेतन है, तो ये जो चेतन और प्रकृति तो हुई फिर चेतन ही, कार्य में तो दो विभाग हो गए चेतन अचेतन, लेकिन प्रकृति तो चेतन एक ब्रह्म है, तो चेतन ब्रह्म रूप प्रकृति का अचेतन अचेतनत्व रूपेण स्वीकृत जो जगत है सिद्धांत में, वो प्रकृति कैसे होगा विलक्षण होने से। तो प्रकृति तथा जड़त्व रूपेण सिद्धांति के द्वारा स्वीकृत कार्य, इन दोनों में चेतनत्व अचेतनत्व रूप वैलक्षण्य होने से पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं कि प्रकृति विकृति भाव कैसे होगा, ये यहां पर पूछा जा रहा है कि सिद्धांते चेतन अचेतन वैलक्षण्य अंगीकार्य, सिद्धांत में तो चेतन अचेतन रूप विलक्षणता स्वीकार की गई इस प्रकार एक प्रकार से, तो कथम ब्रह्मणः प्रकृतित्वम्, तो ब्रह्म प्रकृति कैसे बनेगा अचेतन जगत की? भोक्ता की प्रकृति भले ही बने लेकिन अचेतनत्व रूपेण अंगीकृत भूत तथा भोगोपकरण इंद्रिया इनकी प्रकृति चेतन ब्रह्म कैसे बनेगा? इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि प्रत्युक्तत्वात् तु वैलक्षण्यस्य यथा श्रुत्या एव चेतनं कारणं ग्रहीतव्यं भवति। तो कहते हैं कि चैतन्य वैलक्षण्यस्य प्रत्युक्तत्वात्, यानी वैलक्षण्य का हमने प्रत्याख्यान किया है, ये बताया है कि विलक्षण पुरुष तथा केशादि में भी प्रकृति विकृति भाव देखा जा रहा है, का मतलब विलक्षणत्व व्यभिचारी है प्रकृति विकृति भाव का। ये जो प्रकृति है यानी चेतन विलक्षण पदार्थों में भी प्रकृति विकृति भाव हो रहा है, इसलिए विलक्षणत्व को प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक नहीं माना जाएगा, ये कहा गया पहले। और उसके लिए उदाहरण बताया गोमय वृश्चिक और पुरुष केशादि का, जैसे उनमें वैलक्षण्य होने पर भी प्रकृति विकृति भाव है। केश तथा नाखून में जड़त्व प्रसिद्ध है और पुरुष में चेतनत्व प्रसिद्ध है, तब भी चेतन पुरुष जड़ केशादि की प्रकृति है। ऐसे चेतन ब्रह्म जड़त्वेन रूपेन प्रसिद्ध जो है कार्य का प्रकृति बन जाएगा। चेतन अमृत है, हाँ। तो ये जो है तो प्रत्युक्तत्वात्तु वैलक्षण्यस्य, वैलक्षण्य का तो प्रत्याख्यान हुआ है, खंडन हुआ है, यानी प्रकृति विकृति भाव के प्रयोजकत्वेन रूपेण। और वैलक्षण्य के तीन विकल्प करके उसमें भी बताया दोष, इसलिए कहते हैं यथा श्रुत्या एव, ये अतीन्द्रिय अर्थ है जगत की प्रकृति। इस अतीन्द्रिय अर्थ को तो स्वतंत्र रूप से बताने में केवल अपौरुष श्रुति ही समर्थ है, उसके विषय में केवल तर्क सफल नहीं होता अतीन्द्रिय अर्थ के विषय में। इसे भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि यथा श्रुत्या एव, इसमें एव शब्द व्यावर्तक है श्रुति निर्मूल शुष्क तर्क का, शुष्क तर्क मात्र को आधार बना करके जगत की प्रकृति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। हाँ, इसलिए श्रुति प्रमाण से ही श्रुतिम अनतिक्रम्य यथा श्रुति ऐसा बना है, श्रुति का अतिक्रमण किए बिना, मतलब श्रुति को ही आधार बना करके श्रुति को ही मूल बना करके जगत की प्रकृति का निर्धारण होगा। तो यथा श्रुत्या एव चेतनम कारणम ग्रहीतव्यम भवति, ग्रहण करने योग्य है साधक को, साधक को चाहिए, तत्व जिज्ञासु को चाहिए कि श्रुति जैसा जगत की प्रकृति बता रही है, जगत का तत्व जैसा बता रही है वैसा ही जगत का तत्व स्वीकार करें। जगत चेतन ब्रह्म को जगत का तत्व बता रही है तो चेतन ब्रह्म ही जगत का तत्व है। इसलिए ये जो था ना कि सिद्धांते चेतना चेतन वैलक्षण्यांगीकार्य कथम ब्रह्मण प्रकृतित्वम, ये प्रश्न था कि सिद्धांत में जब चेतना चेतन रूप वैलक्षण्य स्वीकार करेंगे तो जगत तथा ब्रह्म का प्रकृति विकृति भाव कैसे बनेगा? तो ये कहा कि प्रकृति विकृति भाव के प्रयोजकत्व रूपेण वैलक्षण्य का तो प्रत्याख्यान हुआ है, और श्रुति बता रही है कि भूत तथा इंद्रिय रूप जड़त्व रूपेण प्रसिद्ध जगत का भी प्रकृति चेतन ब्रह्म ही है, ये श्रुति बता रही है। ये तो क्या नाम तस्माद वाये तस्माद आत्मन आकाश संभूत इत्यादि श्रुति जड़त्विन रूपेण प्रसिद्ध आकाशादि भूतों का प्रकृति ब्रह्म को बता रही है, इसलिए श्रुति के अनुसार चेतन ब्रह्म तथा भूतादि जगत इनका प्रकृति विकृति भाव ग्रहण करना साधक के हित में है। ये जो कहा था कि वैलक्षण्यस्य प्रत्युक्तत्वात्, तो वैलक्षण्य का प्रत्याख्यान क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो कहा कि पूर्व पक्षी के अनुमान में प्रयुक्त जो हेतु है वैलक्षण्य, उसमें दो दोष बताए। एक अप्रयोजकत्व दोष यानी व्यभिचार नाम का दोष, और दूसरा क्या अप्रयोजकत्व और व्यभिचाराभ्याम। अप्रयोजक कहते हैं अनुकूल तर्क रहित, सब प्रयोजक होता है अनुकूल तर्क से युक्त, अप्रयोजक कहते हैं अनुकूल तर्क रहित को। अनुकूल तर्क राहित्य और व्यभिचार, इन दो दोष से युक्त ये आपका क्या नाम वैलक्षण्य पूर्व पक्षी का हेतु होने से पूर्व पक्षी का अनुमान प्रमाणाभास है, यह बता करके वैलक्षण्य का प्रत्याख्यान पहले हो चुका है। ये प्रत्युक्तत्वात् वैलक्षण्यस्य का अर्थ हुआ। इसलिए केवल तर्क से जगत का प्रकृति कौन है इसका निर्धारण नहीं होगा, जगत की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए श्रुति का आधार लेना है। ये इस प्रकार ये विलक्षणत्व अधिकरण के तृतीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य तथा टीका का विचार यहाँ पर संपन्न होता है।